जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले, खिले खिले खिले खिले गुल खिले। जब से तू है मुश्किल में मेरी जान है, मुश्किल में महफिल में है तन्हाई, तन्हाई है सजदा करें।